الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال ذكروا النار والناقوسا فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة قال إسماعيل فذكرته لأيوب فقال إلا الإقامة متفق عليه زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان وروڼو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زمونږ او تاسو او د تمام انسانیت او د جن کامیابی په دې کې د چې د الله دین صحیح زده کو او په هغه باندې عمل وکړو زمونږ د دین ډېر مسائل دي الله دې توفیق را کړي چې زده کو او هغه ته عملی شکل ورکړو دا بانگ چې د دې مزد لپاره کوم اذان ویلې کیږي نو دا زموږ د دین یو مستقله حصہ ده مصطفی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د معراج پښپا په مکه مکرمه کې فرض شوه ده او چې کله په کومه شپه باندې معراج کې دا پنځه منځونه فرض شول چې دا په کولو کې پنځه دي او په اجر او ثواب کې دا الله په نس پنځوس دي د ساری چې دا الله حبیب علیه السلام د ماسپخین وخت شونو جبرئیل امین علیه السلام را کوشو او دوه ورځې دا الله حبیب ته امامتی ورکا پړومبۍ رضوانه امامتی دا و چې د ماسپخین په اول وخت کې امامتی ورکا د مازیګرم په اول وخت کې ورکا دما خامم دماس خوتنم او د سبب نبی علیہ السلام او صحابه کرام ورپسې ولاړو پدوی مرز امامتی ورکا د هر مز په اخر کې پړمبای رزمانی صلاتی اولا مسخینو دته دا اولا زکه وای چې دا ډمبنه مز د فرضیت نه پس ادا شوه ای منځونه چې فرشول صلاتی اولا وای د مسخین دی مستا نو دا اول جبرئیل علیہ السلام ادا کړي نو په بل ورځ د مسخین مز په اخیرنی وخت کې وکړو د مازیګر په اخیرنی کې وکړو د ما خام مخیرنی کې وکړو د ما سوتنه موکو او د سبای موکو ابه ورته وی د الله حبیب د دې دواړو اوقات په منس کې ستاد امت د مز اوقات دي د داوګد وخت ته د ما سفخینو موګد وخت ته د ما زیګرم داسې مختصر نه ده د ما خام هم داسې مختصر نه ده د ما سوتن خډېرو ګد ده نو باقاعده د دې منځونو د اوقات و تعلیم نبی علیه الصلاۃ والسلام تا جبرئیل امین علیه السلام ورکړې امامتی ورکړې د الله حبیب تا د معراج کمش پچ اول سبا او د الله حبیب وی امنی جبرئیل عند البیت مرتین ما ته د الله د کور سره دعا کارتا او دوره ز امامتی راکا اول رس کی پینزم منزونا پا اول وقت کیو او پا دوی مرس پا آخر وقت کیو ویده دیدوارو اوقاتو پا منز کستا دو مد دموز وقت ته خو پا مکم و کرمک ازان نو یو مسلمانان بی انتحا کمزوری خپل خبری پټولی خپل موز پا پتا دا کولو دا دین خوڑیر پا کڑاو نو را رسی دیده مولا خو مفتو که دیده صدا سی دیر قدر نشتا کله چې مدینی منوری تا حجرتو شو نو پا اول کال د حجرت بازی دویم کال لکلے تو اذان دا حکم دا برن اللہ رولی گلو نبی علیہ السلام صحابہ کرام سره مشوراو کا چره دا مزلبه دا خلق څنګه را جمع کاو دا خلق به مست څنګه جمع کاو نو باز یو وی د نسواراو غنته ناقوس بجور کو ناقوس یو ډټ لرګي وی په بل ویله کټلې شي ټکې نو دا اواز چې دا خلق اوري نو مزلب راځي دا خدای نسواراو طریقه دا دا مشوره مخه نشه به وی بیگل کی بپوکه او لکخر کی پوکه وې دا خدای يهودو طریقه دا یو مشوره پکې دا مشوا چې اور ببلو نو چې دا غیر انا خلق ګور دی وې دا مز وقت دی دا خدای مجوس طریقه دا پس مشوره او نشو صحابه کرام لاړل اطول فکرمند عبد الله ابن زید ابن عبد ربه او جلیل القدر صحابی دی د دې شپې خوب ویلي الله ورته او ملک په خوب کې رولې کولو ا ملک سره پلاسو کې ناقوس دی خرسیه لکه کوسه کې سو کوازونه کوي چې فلانه شیخ خرسیږي د دې ور لوي چې په ما باندې میو خرص کا ورته وي ته په دې څه کې وی نه دعو به ال الصلاه دې کې وو پوکې وو خلق په دې आवाज مزدره په لونه ملک ورته وي وې د دې نه بهترین شه درته نه خې وې څه ټول بانګ ورته خوب کې وخېلو د چې کله سبا شو دې نبی کریم عليه السلام تراوه د الله حبیب ورته دا خو حق خوب دی لاړ شستاواز دومره تیز نه دی بلال رضی الله عنه ته توایا چې څه خوب کې دی دی اواب بانګ وای نو دا اواز چې واره دو غنو صحابه او خوبونه لیدل علماء لیکلي صحیح سند سره د خبره ثابته ده او غنو طرق سره د عمر رضی الله عنه خوب لیدل راغلي ام صادر را خدان په زیبان کې واره دو په پاغزاد مې قسمی حبيب جته په حق را لګله امام دا سه خوب لیدل نو په اول کال د هجرت بانی زمای عزت مندو د اذان مشروعیت راغې وګوره خوب د اچا دلیل نه لري ک صحابي خوب لیدو دا دلیل نه لري قدل تاغه خوب لیدل او د پیغمبر علیه السلام ور سره تایید راغې نو دین شریعت د الله د حبیب په دې تقریر او دا غي په دې ثبوت باندې جوړ شوی دا هغه وخت نه الحمدلله دا باغ شروع دي او دا د شعائر الاسلام نه د مسلمانای نه خلا صحیح روایتو کې راغلي نبی رحمه السلام چې بغزال لاړو نو په یو ملک به حمله نه کوله انتظار به کولو نو کله باغ आवाज به وری دی دا خو مسلمانان دی به حمله نه کوله د دا بانگ د اسلام د شعائرو او د نخو نه دی دیو جن زمون فقهاو لیکلی کی یو کلی والا اتفاق وکړو چې مونږ بانگ نه وایو نو ای خلیفہ وقت بدای سره د جهاد اعلان کړي ک یو کلی والا وی چې مونږ بانگ نه وایو اپ دې اتفاق راغی نو د دې په نوې لو بدای سره خلیفہ وقت د قتال اعلان کړي تر دې چې دې شي ته آماده شي او دا اذان اهل علم لیکلي وای پوره د دین د عقیدې او دعوت ته الله دې مونږ په پوي کې بس دا پوره دعوت دې ایمان او دین و دې اولو سلور الفاظو کې چې الله اکبر الله اکبر دا الله د وجود او د عظمت دلیل دی چې الله ګورښتم او د ټول نلویم دی الٰه العالمین شتم او د ټول نلویم دی او د عظمت خاوند دی د کبریا خاوند دی او ورپسې ګور بیا د الله د توحید د وحدانیت اعلان دی اشهد ان لا اله الا الله دیکی هغه مسله ذکر کوي چې څومره پیغمبران الله دنیا سره لريګري پدین علیګري چې دا الله نه بغیر بل څوک د عبادت او بندګۍ مستحق نشتا دا الله نه بغیر بل مړې ژوندې انسانان مخلوقات فوق الاسباب د چا په نفع نقصان رسول قادر دی نگو را اشهد اللہ الہ الا اللہ کی دا اللہ دا وحدانیت اعلان دے ہر پیغمبر دنیا تا دا دعوت روڑے نگو را دیم دا موزن جدا ہوئی دا دا ٹھول و انبیاء و دعوت چلو رو دا دعوت او تبلیغ گنی طریقی دی باز اہل علم قلم را غستے او دینی کتابو نے لکی د بازي دین د دشمنانو اعتراضونو جوابونه لیکي دم دعوت ته چا تور لاسو کې راغسته او د دې ایمان او د دین او د حیا د حفاظت په خاطر باندې سر ورکای دم د دین د پیلاوي دو یو ذریعہ ده نو کله بانګ والا راغله او خلق دین ترا ولې دم د دعوت طریقه را څوک ناس دی ګور جمعهتونو کې علما درسونه کوي د جمعه وعظ نصیحت کوي تبلیغ والا گرزی نور ملکونو کې داسې ادارې دي چې امر بالمعروف نه یې نه المنکر دي دا ټول د دعوت او د تبلیغ طریقې دي نو پدې اشهد الله اله الا الله کې دا کوئی جدا کوي ټول یو ځای کینو دي ای خبرې کوي وا یو یو جدا کا رسول الله طالب سره کې نه و دلته ما سره مخ کراول دلته دا ټول را پاسو دلته راشه دل تر راشه ټول دل تر راشه دل تیرا ولې دی دل تر راشه راشه دل تر راشه تاسو دا عوام وای وي یو وړونه شیطان باندې غوښته وای یو وړوکی کله موږ له دم لراولي وای ټول پوری تنگ کړی یو امو سره غنا غړای کنه دا چې را سمباتی پر شي تر شي تاسو سماله مخام خېل تر شي یا ورسو سب لګې راشي اګه چا خبر یو کینو بیا به وګورم چې تر شي تبرش لو اشهد ان لا اله الا الله کسره د ټول انبیاء علیه السلام دعوت ته الله سوره انبیاء کې وای خپل پیغمبر علیه السلام ته وای وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون زما حبیب تا نمخ کی چې کم پیغمبر ما دنیا ترا لګلې نو دادا وت قوم تور کړې چې د عبادت او بندګۍ مستحق ما سیوا د الله نبل شوک نشتا رکو بیاواز الله تئی سجده بیاواز الله تئی نظر منخت بیاواز د الله فنوی او غیبان را مدد کې دوکي بیاو الله سکیږي را مدد کېږي با نګورم مؤذن سپر لوی کارو کو د ټولو پیغمبرانو دعوت او چلولو او ورپسې بیا وایو واشهد ان محمد الرسول الله صلى الله عليه واله ز گواہی کو چې محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم د الله رسول دی خاتم النبیین دی او د الله د ټول پیغمبرانو په اخر کې مونږ تراغله دې کې د الله د حبیب د رسالت او درالی ګلو تصدیق دی ابیا اور پسې دعوت دې مستحیا علی الصلا مسل راشی او حیا علی الفلاح وی کامیابی دراشی دې کې معاد ذکر کړي کامیابی سره مونږ چې مړو شو په قبرونو کې مخخ کی بیا به الله تا واپس کیغو او کامیابی باندې وګورې کې د قیامت خبر رااله نو دا بانگ د اسلام غټول عقاید مونږ او تاسو له مخله کړی دا یو دعوت ته ادمر لوی اجر لري چې حدیث پاک کې راغلي وایي کدا بانگ د اجر پته خلق لو لګي نو دمر خلق به د بانگ لپاره محلي والا راجب شي یو وای زبو اپ بل وای زبو اپ نو جاګړی ختمې دود پاره بو خيار سړې ورته سکے قران دازي پکای ځکه تاسو لرست کو وخت وینو پته چې بانگ باندې جنت مې جاويږي خدا دې ډېر کم خلکو په نصیب کې دا د قیامت علامه یو یو ته وي ته بانگ وای بلبل ته وي الله حبيب وي پکار دې جنگ کې پکړې او مؤذن پکار دې چې خوش आवाज وي اجزم لري आवाज ته دې ګور خوب چالي دلې خدا الله حبيب ورته ایلر شه بلال رضی الله عنه ته د الفاظ او خیا ځکه دا آغا आवाज ډېر تیز وو نو په بانگ کې اوچت आवाज والا او خولي आवाज والا ذکر اوس یو حدیث ذکر کو ابو محذور رضی الله عنه اذا الله حبيب چې مکه مکرمه فتح ک غزوه حنین نراتلو نو لار کې د مستمو نو بانگی وی نو ابو محضورا وی زمپا سالکانو نو جوانانو کم نورم دی مونگ دا بانگ پوری خندہ کودا مونگ ما قشان الفاظ بی خود ٹوکو بوی او ایدہ اللہ دا حبیب سرمڈے رضیات بغزو نبی علیہ السلام صحابو تویوی دو کدا کسان رونی سائی دا دیو پا گریر خو گوازو دا ابو محضورا رضی اللہ عنہ ویدا تاسو کې کم یو چې تاسو خو غواځو نو ټول دې اشاره وکړه الله حبيب له بانګ وایا دی وای زما د الله د حبيب نډیر نفرت دغه حالت کفر کې ده د الله حبيب د الله اسم مبارک راو او سپه یې سره ولا کېږي پداسې تر دې نامې پورې راکو ټول حال بدل شو. اے الله د حبیب غشانو په یو لاس راخکلو ټول حال بدل شو. به ورته بانګ وای د خو غواز لاس راخکو سره حالات هم بدل شو. او د الله د حبیب اخلاق او مونږه شفیغو کې را باندې کوبه د الله حبیب ول سسر زرو تیلې ډکه ورکا او لاس مبارک ور صدا سي د سر نتر نامي پوری پسينه راخو بس لاس راخل شو حالات ټول بدل شو. بیا د الله حبیب لو ایمان مکی مؤذن جوړ کا ویلار شل مکی گورنر نو وایا نو دې د مکی مکرمه مؤذن مؤذن دی خو غواز والے او مؤذن دی تیز आवाज والے نو اذان زما عزت مندو یو لوی دعوت ته او دا اذان ګور پینځلس کلمات دي د اقامت په دوسه وادن ولستی و دې حدیث کې وای وای نبی رسول الله بلال رضی الله عنه چې اذان الفاظ دوسه وایا و ايوتر الاقامه الله دې موږ تاسو حرمین شریفین لبوزي او په خیر عافیت دی الله کولاو کی ال ته اقامت یولس کلمات سوره وای د دان د دین یوې صدا څو کلمات وای یولس کلمات وای دلته موږ ولس کلمات وایو کله سړی د دین نه خبري د دې وای چې دام د دین خبره را اکل د دین نه خبر دی اباز سره د پوی جنگونه کوي ناغه کې اقامت څه کوي فردن فردن کوي نه اقامت یو ل اصل فازم دي تر دې چې امام مالک رحمت الله علیه بنیز لستی او قد قامت السلام یو زلوی نو کدا دې پکې د وزن کې یو لس جوړیږي کې یو زل دې کنه سور جوړیږي لس کلمات جوړیږي او ښه خبره دا ده چې اذان مستحب سنت داري چې په ولاړه وویل شي او دا لاسونه یا په غوګونو کې دي یا دا ګوتې غوګونو کې ورکی د الله حبیب علیه السلام بلال رضی الله عنه تویل دا خپل ګوتې دی غوګونو کې ورکا څومره چې غوګونو کې ګوتې ورکې نو आवाज سکی د تیزای به خویدور به نه تیزې بازي تیزول سره د سړی د وسنه خبره بار شي بیا ګډ وډ شي نو د اندازې تیزول سره په بازان کې تیز आवाज کوي دا سي تیزول چې دې ګډ وډ شي دا سي आवाज به نه تیزې کو مثلا علماء ذکر کړي وای ک چا ځان پناس تو کو نوم کیږي عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ په سفر کې نو په وخه ناس ته باندې وګورو کې ګوتې ورځکي وګي په خبره پات اوس دا دنیا یو بل سره دا شي غاړه وړاله سربې دارونو عربو ملکونو لذي عربو ملکونو لذي چې مسله ول زلي دی وي د خجور د بيدی نه نه راغله وګي په خبره پات نو چې په مسالې پوی دا وای دام د دینی صدا نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو د اذان بارکی د شریعت حکم دی د سبا اذان کې دا الفاظ سیوالی الصلاه خیر من النوم الصلاه خیر من النوم او اذان به په کلاره کلاره کې الفاظ به په دمه دمه وي اقامت کی جلدی دا نام د شریعت حکم دے جابر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ تویلی اذا اذنت فترسل و اذا اقمت فحضر و ایکل چی اذان کے کلمات پا کلار کلار وایا اقامت کی دا اذان پا نسبت لکتیز وایا او کله چې وی اذان وکي نو دا اذان او اقامت په منځ کې د دومره فاصله وي که څوک خوراک کوي چې هغه د خوراک نه فارغ شي کسوک سکاک کئی چې د سکاک نه فارغ شي او که چاله او دس درون دے چې دے لاړ شي او دس برابر کی دمرا اندازه وخت پکار دے چې او دس کسوک ماتای درون دے چه او دس مات کو پکی سو کر ایمام تم دا اوگد رکات زنی وقتی اوگدول پکار وی حدیث دے وی نبی علیہ السلام چې ماس پخین مزلو درے دو صحابی وی نوڑن بے رکات بے دمر اوگدول وی ممکن بے اوکس راق پخواخو بے تم خلاگان کور کے نوی دا بقی سہرا وکم چې قبرستان دے دا مدینی منورے نوی بقی طرف تا بلاڑو او دس بے مات کو بیا براغ او دس بے اوکد اللہ حبیب بے بیا دا ماس پخین پاول رکات کرا گرو کچونکہ اس کو مونگ کمزوری و شوقم دور نشتا بوج را بانے رازی نو پکار دا دے چھے امام دا اول رکات اگد کی لگ نبی علیہ السلام بلال لزی اللہ عنہو توئی ویتد آزان و اقامت فمنس کی دمر فاصلہ کوا چھے خوراک والد خوراک نسشی فارغ شی سکاک والد سکاک نفارغ شی حالا اقامت کوا کسو کا دس ماتای چې هغه دسو کی ابیا راشي نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو د اذان حکم دے چې مخ په قبله وي وګو کې به ګوتی ورکړي حي علی الصلاه کې بخی طرف تا حي علی الفلاح کې بغس طرف ته تاسو اوس دا سر برابر دے سیده باندې راګرځوي څپو شوې په خبره وایي هه ما لګورای حي على الصلاه کې ګور ما سټ دی په لرو ګرځو سینا بن را اگر زه بدن بن حي على الفلاح کې بغس طرف لې او دغه حکم دی اقامت هم دی اقامت کې وحي على الصلاه وحي على الفلاح کې سره سو کی او دا دې چچون کې اذان غایبین ولدن دا په پتی زی او اقامت حاضرین ولنه دا به دومره پتی زنی یو د حاضر سره سره خبره کوي اقامت حاضرین ولنه خلق موجود دي او اذان غایبین ولنه پاغي کی تیز आवाज مقصد ده اته بانګ ډیر برکات دي شیطان ولنه شي ټیګی ده دیو جن بازه اهل علم لیکلی دي پاغا سعید دمونو کدام دیو کسوک پیریانو تنکڑے بانگ دیو وائی سہرا کے روانی جناتو تنکی بس بانگ لنے ٹھنگی جنات تکل تنکی نو دا بانگم دا دیدن دا خلاسی دو سرے دام یو علاج دیتا ہی نا مقام روحا پا مدینہ منورہ کیاو سہر عوامو کدا مشہور دیو زور کیے دیو مخ کی پیغمبرانو دو وقت او د الله د حبيب د وخت یو کوي عبد الله ر مبارکي پکې توکلي عوامو کې مشهور د پبير شفا باندې روي کله چې په مدینه منوره کې اذان وشو د الله حبيب او شیطان دومره تیخ توګي چې مقام روحاله ورسيږي مقام روحا د مدینه منوره نه دو دیرش ميلو خدا په نیغو باندې او چې دا روټ ګرځي نو روټ خو سمې زمکه پسې ګرځي نو پر روټ جېټ جوړي اوس به تقریبا شپېتول ادا چې قریب نږدې وي وای شیطان دومره میل لري او تختی د شپې د ډېر شپې لري اقامت نم دې تخت کوي چې بانګ ویل شي شیطان نو تختی اسمره چې مؤذن کې اخلاص ته نو دومره شیطان څنګه کې نه کده اخلاص وجودا شعر کړ ابي هر ویلال لذي الله نو غن ته اخلاص ها اقبال شعر زمونږ ملک لوی شاعر تیر شوی وايي رسمي اذان ته رہ گئی مگر شوق بلالي نه رہی ته بلال لذي الله نو خو یو عجیب اذان او در رسول الله عليه السلام په مؤذنینو کې نو شیطان به ته مقام روحا له تخته مقام روحا الله دې موږ ته سبوزي حج او عمره تا دا اوس چې حاجیان په کمزي او راضي دي ته طریق الهجرت وایي څه ورته وایي دا غروډ دی چې نبی علیہ السلام په مکه مکرمه نه مدینه منوره ته راغلی دی. نو سعودي حکومت دا کمال کړي چې دا غید هجرت لارې پسې روډ ګرځولې چې دا حاجیان صاحبان دي چې د دې شوق او د زړه غ محبت پوره کړي چې دا زپه کمالار مدینه منوره لزم دا د هجرت غلار را مقام روحه په دین راضیه د بدر پلار راضی ځکه مکی مکرمه او مدینه منوره په منس کې یو لار د بدر دا یو طریق الهجرت تا نو دا روحه مکمل تر راضی او زور کوی دی سعودي حکومت پاغه باندې چې بلم لګول او به ترشی دی جمعه تم د خلک او د سونه کوي او دې مقام کې ډېر واقعات راغلي د الله حبيب په دې ځای ته رېدو نو یو څو قافله را روانه ویل پته ولګي چې د الله حبيب راځي نو یو ځان نه خو اردن کې معشوم لا سوچت او علي هاذا حج يا رسول الله د دې معشوم حج تکنا د الله حبيب نعم ولك اجر او د دم حج ته تعالی الله اجر درکې نو نارینه ماشوم ته بیا لکه د لویو په شان احرام تړي اده به د احرام د پابندو نه ساتي او زنانه ماشومی ته لکه د زنانو په شان د احرام پابندي کې خو مسله دا ده کدی د سره خلاف کارو شو د احرام نو په دې د مونږه مونږه ناراضي په ماشومانو باندې نو شیطان د اذان نه تختی د اقامت لم تختی اچی موز شورو جو ای بیارا اچی بس اللہ بازی سزنو کیا و سراتی خی نو یو سڑی تا سرایات نی وی فلان ایش ہے رایات کا فلان ایر آیات کا اسم بلے یاد نو خوشی با موز ادری تو پندو نا سزنو ور تر آیات شو و امام ابو حنیف رحمت اللہ علی دا دی حدیث نا دا مسئلہ آغا کس تا ذکر کڑے وا اگور تا ایچل تا میسر شیخ اخ کڑے اترا لپتہ نیش دا پیسے میسے نو امام ابو حنیفه رحم الله ورته وی وزنن شپه بنفلونه کې بس کې بنا وی دا دی حدیث نه راغستیو چې کم شه هیر دې ته په موجود دي کې دل راایا دی که په خبره پوی دی شوي باغ سره او تختی قامت سره مو تختی او چې کله مو شروع شنو مسکون کی تراشی و اذکر قضا اذکر قضا اذکر فلانه خبر راایا دکا کمی خبری چی آدی ندی نو آغا ورطا مخلقائی دو دبانگ دبرا برکات تی زمائی ذات مندو چی شیطان تی تیختا کئی شیطان دی دینا تیختا کئی دیر لری دی دینا تیختا کئی ادا موازن دمر لی سواب دی ویزان لسنے انفرادی طورم سہرا کی گڑی سرائی غوان سرائی پپٹی کی کار کئی نو دیم بانگ ویلی شی خپتیزا ابو سید خضری رضی اللہ عنہ تنبی علیہ السلام وی کل جت پا سہرا کی نو بانگ وایا ویلا اسمع مدا صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیعن الا شہد له یوم القیامة رواه البخاری رحمه اللہ وې د مؤذن اذان اواز چې ترکمې رسی نو کو پیریان یې اوریدا به پرز د قیامت گواہی کوي چې الله استاد توحید چې بلد نکړې وي او که انسانان یې اوري کوونی اوري ک غټي اوري ک لوټي اوري دا ټول شی زونه ورته پرز د قیامت څه کوي اے پرز د قیامتونه مرالي وي الله د باندې ویلې غټي مرالي خاور او لوټي مرالي دا ګور پیریان وی پیریان را لل انسانان را لل دیو جن باز علماء لیکي دا شیطان بانګ نه زکه تخته کوي دیو ایزور ته څه کوایو نه ک پرز د قیامت د دې ته تخته کوي نو دا اذان زما عزت مندو دمر لوی اجر دی ګور کله چې اذان ویل کیږي نو تاسو ور سره دا سه الفاظ وایي بازی احادیثو کې راغلی او ځان سره دی وړه باندې وډی کوي وای چا چې د بانګ صحیح جواب ورکو الله بوله جنت ورکی وګوره مو خور سره مسلم الحمدلله الله توفیق راکو وګوره پتش بانګم کله فیصله وشي چې مؤذن وای الله اکبر تم وای الله ارس پریزا دی وګه کې تلاوت کې ک نور ذکر کې دا سوکا دا پریزا اج وای الله اکبر تم وای الله اکبر چې هغه وای اشهد الله اله الا الله تم وای د غشا چې وای اشهد ان محمد رسول الله نو تم دا سی وای ادي وخت درو شریف وای جبان ختم شې درو شریف وای چاغه وی حي على الصلاه نتو لا حول ولا قوه الا بالله چاغه وی حي على الفلاح نتو لا حول ولا قوه الا بالله چاغه وی الله اكبر الله اكبر سموایا چاغه لا اله الا الله وی سموایا وی د دې بانګ په جواب با جنت واجب شي الله دې موږ تاسو له توفيق راکي هیڅ یو عمل د الله د مدد او نصرت نه بغیر اسانه کی نه یو د بانک جواب ورکوي اته کوم راکه څو د ټول بانکونو زموږ د ملک نه یو طریقه ده د بهر ملکونو عربو کې ټول ځانونه په یو ټیم کې یو خار د بس په یو ځل بانک شروع شو عدالت چې د دوله سره شروع شي تدریب په بانکونه وای خلک اساری شورو کو سو په وخرا پاسې دلې غم بانګوي نو کو سو یو ګنټه پاس را پاسې د غم د سپیکر ځان لګول او غم بانګوي نو یې چې دا اول جواب ورکو بس غاړه خلاص شوا خو کو ورکې نو خبره ده کنه ابې یو ځل دی الله اکبر الله اکبر وي اچې به وې نو خیر دې پکې کس دي کته وې چې رټول ورکو الله دې دل تب داسې نظام جوړ کی چې بانګو نسوي یو ټیم باندې وی خوندم کوي هیڅ په خار کې اواز راوچت شي دا څومره خوند دې اسلام یو نه خدا یو بانګ خوند کوي او اصول سپیکر دي لوي لوي کلی دي چې په دې کې په یو ځل ټول بانګونه شروع شي سمو خیال دې څومره خوند وکړي دا د اسلام په علامات او نخو کې را کله ګوره چې مو بانګ واورې د نبی په درود شریف وایي دا کوم درود چې په موس کې وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دي أذان دي درود شريف نفس با بیا د الله حبیب ته د وسیلې مقام دعا کوي اے زموږ د عوام نه دی د بانګ په شی کلمت وې به وې به څه پکې ودی دي الله سونه به تړای دا څه چا چې الله سونه ته دی نیخ کې نه نیخ ها بای زموږ عوام څه کوي اے تکیا په څه طریقې مو وای لا سونه دا څه چې ما وې چې سره خوب در نه شي نو ګل لازم نه دی د بل تکیا مو وای نیخ کې نه په نیخ کې روپ وې دی پیګي پیا وای نیخ کې نه چې خوب نه درځي اجدا سو غافل ای بیا ما نه خبره یې ریه یا بھائی سمې وې اېدا الله دم غره زموږ داسې الله مو دې بد نصیبای نو ساتي اول جمعات لرازونه نو چرآشو بیا غوګ دې نشو اول خو جمعات لرازونه اگر راشو بیا څه وکم غوګ دې نشو نو ګنټه بیان شو کو چاله دی وی مال پکې او پینځه ټکی وای قسم دې کویلې شي ویګې په خبره وات دا الله بندګانو دا ټول زمو د قبر د جوړېدو خبرې اپ دې دی आवाज قبر نه جوړېږي دنیا په جوړېږي ای باندې سکی دا خدا جروانه زرو دې نشته کنا کدين راغې نو دا دنیا به مس شي دنیا به باندې شي بیا به جرائم کم شي ځکه مجرم له سزا ملاوي مجرم له سکی الہ العالمین په دې دنیا کې د امن وعده د قران او سنت د قانون سره کړي د انګريز د قانون سره نه کړي اخو نورم سکی بدم نیرا ولی فسادات را ولی الہ العالمین چې کم قانون په عرش کې جوړ کړي هغه سره په دې معاشره کې سره ځي امن برازی سکون برازی او چې هغه امنی نو نور به معاشره سکیږي معاشره به نور هم زما عزت مندو بګډاويږي نو غو کې دې خبرې تا بعض عوام زموږ د اذان پسې کلمت طیبه وی کلمت طیبه خو یو لوی ذکر دی او دا موږ کې مسلمانان شویو په دې کلمې موږ شویو د دې په ویلو الحمدلله موږ مسلمانان یو یو کافر په دې په د بانک پسې تعالی پیغمبر علیه السلام دا طریقه نه خولي چې ته په بانک پسې کلمت طیبه وی په کته څو کې سره وایي چې زبر د موږ په کلمت طیبه وو خدای به په موجود لري کې زبر کلمت طیبه وو روزه غاړه په اخلاص شي بھائی د اذان پسې کلمت طیبه نه د اذان پسې په درود شریف وې چې اذان وې دا غي جواب به ورکې اذان چې وې جواب به ورکې او چې اذان ختم شو درود شریف به وې بیا به الله حبیب بارک دا دعا وغواړې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته دا چا ته یاد ربي د غشان امي ورته انور کوشش وکي الله رو کوشو کې باجي کتابونه خرچي باغې نه مصنف وي او نه د دعا والشت هغه کتابونه مالک تخپل صحیح عالمانو نو وایا چې بای صحیح دوارا لوخه دي کې چا ډېر الفاظ د ځان سی واکړي د الله د حبيب د الفاظو د پاسه د چا الفاظ ځایږي بس هغه الفاظ کافی دي نه به کمه ان به پکې د ځان زیاته کې نبی عليه السلام فرمایلی چې چا د اذان جواب ورکو د اذان جواب ورکو او هغه پسې درود شریف وي او مال د مقام وسیله سوال کو د دې امتی شفاعت فما واجب شو د دې امتی شو شفاعت فما واجب شو وګوره کله جنت ګور ډېر مفتو کې ملاوي دا دعاګانې ټول زدکې ا د دې د زدکړې زما عزت مند ټول کوشش وکړي اذان په سیګور د الفاظ دی ایل تاغو اشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو ان محمد الرسول اللہ نتور پسیوے وانا اشهدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له و ان محمد عبده و رسوله رضویت باللہ ربا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و بالاسلام دینا و ایچاج دا کلمات ازان پسیوے غفر لذوه زنبو دتول مر واړو ګناہوں به معاف شي رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کړه رضا ټوري خبره زما عزت مندو د خپل علما کرام سره د کوي قامت چکی هم دې وخت ګوره مونږ ته صف جوړيږي او خبرې کو دې وخت د اقامت جواب کوا لکه څنګه د اذان حکم دې د شه د اقامت حکم هم دې چې اقامت شو بس بیا تیار ولاړې چې تکبیر اولادر نه لاړ نشي تکبیر اولالاړ نشي دا کوم رضا چې دا اذان پسې به امام دې اقامت پسې به امام خلق لمخ کی دا الله حبيب به مخکولو اکی یو امام قبله لمخ دې او ای سب سم کوي نو یو شی پکې کم کو وېد قتل ولا اکه یو ځلې وی نو می کار پورو نکو د الله حبيب سو پیری وی دری پیری وی یو او دا و دا ګوري بولولې کڅوک منس کې زیر ویل ګرا جوف شي کڅوک مخ کې دی وی رستو شا کڅوک رستو دی وی مخ کې شا دې طرف لم ګورا دې طرف لم ګورا دې ته ول ګورې نه اپ پټو سترګو ولې وی سب سب کوي نو سنت نیمګړې ادا شو سنت سره امامتی اولوی علم دے کہ اسلامی قانون را گئے نور سلے بے امام کی کیم ناغل ابنوں بے ہوئی یہ تو پہ امامتی پوئے گئے کہ نا اب آئے تا زبور ایدی سکول کی جو استاز بھی ناغل سوار لسم شپاڑا سم ویلے کوئی یوکال کورسو کا دا خوند جیتے تا غشان لاری ادوا کو ٹکولو لرگے دیروڑے خلق و معشومات دے ٹول پوالو بڑکر ته په دا طریقه کې معشوم بنا بادشاہ کې نه به وې ټکه دا چې پوالو دې مړ دا هر شی اوسوي نو که کال کې چا امامتی زده کړې علم نفس نام غټه خبره ده د امام لوی سي مواریدا دیو جردام یو مسله ده اسې موږ پښتانه څه شي نه ورګي ور ځړې دي ګوري جبای د امامتی او لوی شه دې سمبالو نشم کنا نو که سمبالو نشم زبستا سو امامتی کو اګه یو مسکیه پینزو کې نه امیاش کسی نیم امیاشی چوٹی دا بس میکاو گیا ادی خدا مقصد نه دے کنی چی تالا سو تنخان نظر کئی نو تو بس سکے او ایچاو او ایتاسو مالا سو تنخارا کوئی چی ما دا سو کنو دا خو تنخان خواسی او سیوائی شے دے دا خلقو او تعاون دے پکار دے بیت المال لشتا اسلام ایدی موزنینو تا او دی امامانو تبا کچر اسلامی قانون راغ امام تبا دی بیت المال نتنخا ملاوی گی قاضی او مفتی تبا دا غیر ملاوی گی چونکی زمو دا عمالو دا وجه نسمر دنیا کې تیار راغلے او قانون خداوندی نشتا نو دا شے اللہ دا عوامو جولے کی واشورو یار تازو پینزر سوا کسانی ہے اٹول سوک دکان کوئی سوک سک کوئی نو که تاسو یو امام نشئ ساتلی واغه مو جمعات د اوسګار نکو نو تاسو خوندور یی که به خود یې سمو خیال لې پینځه سو اتش کټ کټ سرونه کې چالي ویلی او یو امام تپوس نه کوي نو تاسو سرونه باندې وسه کوي رو را او امام دې هغه لوای ته جمعات کې تب دا مسجد آباد دې تبلیغ والا دوستان وای ویله بدین راضی شي جمعات آباد دې جمعات په کوم ځای کې آباد دې وای جمعات خو آبادی کی په علما او په اعمالو د جریدي خبرې زمای عزت مندو مونږ او تاسو له حاضرکو اذان جواب ملاو شي اذان پسې د اقامت جواب سنت طریقه دا او حدیث کې راغلي نبی عليه السلام فرمایي وای الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين رواه احمد وابو داود والترمذي رحمه الله الله حبيب وي امام زموار دي اے لکه تاسو امام دي دغه د مصفات کوشنو ټولو مزرو اټکو اکه دغه سب شو نو ټولو سب شو نه امام بد جامو د اره خبره سکے د دې خیال وساتي او په مؤذن باندې اعتماد دي د چې بانګ وې کنه ساری نو ټول زنانه وي چې سبارا خطلې ځکه وي اوس کو چرې در سبارا خطو نه مخ کی وي اچا د پدې بانګ باندې موضوع کو نو ټول زه موارد د پسر د به وخت په خلکو موضوع کو کپو نه شي په خبره د دیو اوقات پی جری دیو اوقات سمي دیو بي د باندې اعتماد کړې شوې د الله حبيب وي اے زماره به امامانو ته هدایتو کې مؤذنین لبخنو کې مؤذنین لسو کې بخنو ورته کې آداب مسله ده کبان کې سوکتی ورته انسان غره کې روزي لبیا دی وای چې زه ته روزه یو اې د سبب ان تاوي چې ټیم داخل لې الا سبا نو داخل نو اعلان دیو کې دا چې بل وخت کلا وخت نه دی داخل اوازان چاو کو چې یو زل زوال شنو بیا چې کوم وخزانو کو بیا وخت داخل له خجلا وخت داخل نه دی وزن دیو کو نو بیا دغه با قاعده سره اعلان پکار دی چې عزت ورته او زه خطا شو او ما او اذان ورزان لدیم سره کوي نبی رسول فرمایي درې کسان با پرز د قیامت د مشکو پډیرو ناشوي یا غبره دې چې د الله حق مدا کوي او د خپل مولا حق مدا کوي او دوی مغه سره دې چې قوم ته امامتی کوي خو خوشاله دي اې د څه د وجه د اخلاق او د وجنا د دیندارۍ د وجنا د خپل قران لستو د دغه رضا کې دوه غن اسباب دي اخلاق خري خلق خوشاله دي د ارس متقیر خلق خوشاله دي د قران خپل لولي پاغه خلق خوشاله دي دیم دغه کسته او دریم د الله حبيب وای اغا سړی چې پینزو واړو وختو منځونو تبان وای دیو پرز قیامت سی خلق زربې صاحب کیږي دیوال ته بیغم نه سي د مشکو پټې رو باندې اینو کده بانګ نور ساجر نه وې دایو ډېر دې کړېس کم سړې امامتی کوي خو قوم خوشاله ده ټول خوشاله ده د اخلاق سم دي امام بګور دی په لګور کله نه کله موږ له بعد علما ته لوی مقتدیانو نه تنګ تمغو استاد خپل کار نشه بغیر د امام د تنګولو نه رسول الله په خوانه امامان مبارک قران یو خبره ذکر کړي الله یو اشتم پارک وی وجالنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وی پخوانو امتونو کما دینی مشران جوړ کړیو ادا مشری ترغی وچی دی بسبر کولو امام بسبر کئی امامانو بارکی ورچا پسی مسکوی سوائی ایما یعنی بیاو در نیو عجیب شی جوڑ شی بارے تاس مونگ علت اولا نور آگلی دلتنو یا سو گنو لمانا سر ناس تو خپا کی گا امام داغسو کیا دی چی امام تنگی کتاسو تنگی بیا بتاسو بیای ندوه امامان خپل من کی خبری کئی آیا ولوی وی ساروی دی خری نما ولی غوان ما نم ساته ای سوی خاندل اولی زما ساروی خو گزاره کئی وستاغ سنگا وی زما غم گزاره کئی نو علمی ولی غوان ما نم ساته ای وی نم اقتدیان یادو سب او خیال دی امام سر وید اللہ کور کناسی چی پا مسلو ولو الارم دیو تنکڑی دی ندا انسان دیکن زناور دی ابای نایو من لتپوس کولو وستا ساروی سنگا دی پیرو گزارا کې اول ورو استا والا څنګه دي وګوره امامان څنګه وای با وای کوم امام نه چې قوم راضي دي کوم امام نه چې قوم راضي دي نو د پرز د قیامت د مشکو انبرو پډيري ناس شي دا خو تاسو ګورئ دی په نو ګورئ د پیغمبر په مصلی تر له ولاړ دي دا مصلار چا د څو ګورئ نو ور کوي کنه او تاسو وای چې وای دا سره علم میکړي دا د پیغمبر وارث ته دا ول میراث کې ملاو دا چې تعالی خنخکاری اول مشوره وکړي چې بده بنو درک چې دی ودرولو نوس بد د سکه د دې لحاظ بکې د دې عزت بکې د دې احترام بکې د دې به هر جایزه خبره چې تعالی د الله او رسول خبره کوي نابته منی اب منی د زما عزت مندو د اذان دمر لوی اجر دې اپا دی با دمر لوی اجر ملاوی گی دی وجن آغا خلق اغی تا پسخیدل پکار دی چی اغی بانگ توفیق اللہ ورکڑی تا کور کی ناس دی پتی کی ناس دی بانگ والا چی راجی گو ریو خویدا گٹاو کا بانگ والا چی نیما گنٹا لس منٹا شل منٹا مخی نیا بانگ ویلی شی نگر راغل او دا سکڑی نفلیو کتا اللہ حبیب علیہ السلام فرمائی وای که خلق ولا پته ولګی چې وختي راتلو کې سدي او هر وخت کس غرمه دا کما زیګر دې نو وای دی بدی تراشی اگر که په خړ پوس وی بعد بیا د ډومبې سب ادي ډومبې سب کې راخې طرف ډومبې سب او خې طرف غواله مومي چې تاسو وکې وختي راشه د تاسو مې ژوند یو موذن وختي راځي بل بانګ وای هغه سره ور سره باز خلکو سره بانګ سره یو نیکی وې ځان پسې نور نیکی راکاږي جمعه ته جارو کو خلک جراتل دوه مو تنظیم کړي استنجا زېونه نو دا ټول خیر ده ځکه د جمعه خادم د جمعه په خدمت خو زمای عزت مند جنت ملاوي کیسه ملاويږي جنت ملاويږي څوک چې جمعه جارو کوي بس دا الله و بده جنت ورکې دیتا بخاری شریف کې دا واقعیا تاسو بار بار اوریدلی یو بډای زنانه و مسجد نبوي به جارو کولو بډای زنانه بازی کې راغلي رنگم تور او حبشیاو نوا او دا اول کې کافر هوا نو واقعیا دا سراغلی بخاری شریف کې چې هغه کم چا سره ودا نو هغه یې د واده کړو دا غنا وس کمر بند او هارو د سری کپړې نه ناغي چرته او دس مو د سکول هغه یې خې نو ټپو سراغله کارغه او چرګه غني غوخره نه ویلوي دا تا پټ کړې دی دی وی نو یې زمې تعالی شو کا ادی تعالی شهید دوران کې ټپس راغه بے غو غرزول ندی ورته چې زنور تاسو سره نه پاتې کیږم ورستا سود ناوی غهار او کمربند پ پرندی اوچت کړي اغلای په مارا اړوي نو داراله د الله د حبيب خدمت له الله رو رسولا نو بيبي فرمای ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها وای چې ما سره بکینا سه او شعر به وي وی یوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انه من بلدت الكفر انجانی وی دهار رکی دو اغور الزما درب زعجیب و نعمتن نوا زید کفر دو وطن نخلاسکم در رسول اللہ اخبو خدمت تیرا وستم وی ما تی تپوسو کو ٹھولا واقعی ذکر کا دی با جماعت جا رکولو نو دشپیا بیمار شوا صحابو دا اللہ دا حبیب سر دمر مینو قسم دے کاغر زمون پا دی دماغو کم رات لیشن دا زان نزیات مینو دا بچو نزیات مینو نو دا اللہ حبیب راپانو سولو چشپا دا تکلیف بیولا دا بودائی دفن کا دشپیا دفن کا ځکه جنازه یې سارول په شریعت کې چې قبر تیار شو نو دا چې بنوي چې بچی را روان دی او لوري چرته بار تا اے ک الله سوک بخلې نو دنه به جنت ورکړي ته چې ستاپلا او مور او ورور او بچي مړ دي اته یې سار کړي دا ورسره ظلم دې کنه ایمان سره وایي څوک دې نیولې چې یو ګنټه به یې ساره کې جنت لوي یو ګنټه رستو زی دا دې ورسره زیاته او کو ورسره دې څوک لخې ګړه دې ورسره وکا اته زمونږه امید دې چموږه مسلمانانو یالله وبر رحم او کرم معامله کوي هر اغلی ډیر زایونو کې رحمان لفظ راغله د قیامت سره وای پرز د قیامت والله دې بندگانو سره دا چې رحم معامله کوي چې شا خیال کې بم راځي دا چې قسمه د رحم معامله به وکي چې د چا دماغ باغا سوچ بم دا غېلي ځکه نن د الله یو رحمت ته اتا زګورې موږ په اورز نه فرمانای کو کوڅکه کیمرا نو وسور سره سل پسل راکای عذاب من راليږي اد دی یو سره به یو کم سلل تنورم یو زیشي پرز د قیامت نو چې دی یو رحمت دا معامله ده دا غسل وبسي نو هلل ملکلی وې دا عذاب دی یا تاسو سره لفظ رحمان ذکر ره وای دی کی دی ته اشاره ل چې پرس د قیامت په دی ګناګار او داسې و رحمېږي چې دا چا سوچ کې به دا خبره دی نو موږ ټول مسلمانان دا امید ساتو چې زموږ دا مردگان به الله بخری ساروي یما زر زر جنت تا او خوشاله د قبر ته سکوي بلکې مسلم دا سیدا بخاری شریف حدیث ته کم مومن مسلمان چې ایمان سره لاړ دی او تا په کټ کې چوله همغه جنازې لوړو او قبر لوړو وای دی باقاعده وای همغه اورونا قدبو دی شپې ضرب ور رسوي قدبو دی دا د الله حبيب اوري دلی او مونږ ته ویلی مونږ وای شپې زر زر مې رسوي نو د الله حبيب چې ساري راغې تپوسو کو چې هغه بډای زنانه شوا ای ورته قربان اخو بیگا بیمار شو او موږ دفن کړي وی دلونی علی قبر هارا شیمانه قبر وخه نو د الله حبيب قبر سره درې دو اصحاب کرام ور پسې صفونه جوړ کړ جنازه په وخت کې او حدیث کې راغلی وای دا قبرونه د تیار نه ډک وی د الله حبيب وای و ان الله ينورها بالصلاه علیه زما په جنازه الله سکے روخا نکے ذکر الله حبیب بیا خیر تکبیر کې بداسې دعاګانې غوښتې موږ باندې غتلواری کنه کارلګه خو دې خو زویل امام سلام وګرځو دا الله حبیب په دې اخر تکبیر کې بعضې داسې دعاګانې بوي چې ژوندو وي چې کاش چې زمړې وي او دا دعاګانې خو مالک کړې وي دی اخیرنی تکبیر کی دا یو دوانه دا خدا سانتیا دا پارا مونگ لے علماء و مور پلار و استازار ویلی چه اللہ و مغفر لے حینا و میتنا دین علاوه نور سمر دعا گانی دی دا اللہ حبیب بازی مردگان و تدا سی دعا گانی کری چه کم جوندی ور پسی ولادو نیوی کاش چه دا خوز ما جنازه وی او دا اللہ حبیب رحمت للعالمین خاتم النبین علیہ السلام چې کوم دعاګانې او کې چې ده ماته غوښته وي نو د اذان باقاعده جواب ورکوي دیوان الٰہی العالمین څخه جنت او ور اذان دا ډېر قیمتي وخت دی وای دی وخت چې چا سو غختل رد کیږي نه نو جواب ورکوا ادا خپل حاجتونه مالک رډوان دي کوا تاسو په مخ کې جوبه کې وره دل کنا چې دوا موکو کې دعا رد کیږي نه یو چې کافر سره جنگ دی او جنگ شروع دی دی وخت کې یو مسلمان مجاهد جنگم کوي او الله نه غواړي امدان رد کیږي او یو چې اذان کیږي نو دا اذان په دوران کې چې مسلمان دا الله نه کوم سوالو کو دارت کیږي نا بیا دا اذان اقامت په منځ کې دعاګانې زمای عزت مند رد کیږي نا د اقامتم باقاعده جواب کو ورکوي او دا اذانم باقاعده سکوي دا غي جوابم ورکوي ابا نبی رحمت السلام ته صحابه وی د ابو داود شریف حدیث ته وی دا مؤذنین قوم نه ډیر مخکې لاړل ند الله حبیب ورته وی وی قل کما یقولون دای چې سوې ته ما غشار وای الله تعالی فجر درکې اگر چې مؤذن مراجر نه دي ته خو پټ پټ وې او هغه په سرګند وی غلب په زورګونو سيزونه گواہی کوي او چې اذان وشو فصل تعطا دا الله نه سوال کا ونو درکې دی بشی رواه ابو داود رحمه الله الله رب العزت دې موږ ته سولا په پورا پورا دین باندې د ذکرې توفیق راکې او دا عمل توفیق دې راکې ګور دا یو یو عمل باندې د نجات ذریعہ ګرځي باقاعده د اذان په وخت کې متوجه کیږي اذان جواب کوي ورپسې درود شریف وایي څنګه ځنی وخت کې دا شی وی چې بعضې مسلې یا مال یادي تاسو عوامو کې مال وای خو ما کوشش داره زه په دې ځای اختلافي مسله نه کوم ټول در له اتفاقي څه کوم ها بای ځنی وخت یو شی معنی هیر نی دای تاسو کو چې دا اوس باندې کې لیکي دې جواب ورکې دې شي کنا د دې بار کې زموږ د احناف علما دا وای چې دا به جواب نشي ورکې دې معاویه رضی اللہ عنہ به جواب ورکولو چې کله خلیفہ و نو وی مثال په تور ز خطبه بوا مماله مخ لازان کی نو مال گنجائش ته تاسو لنیشتا کپو نو شوی په خبره واره مال گنجائش ته تاسو به خاموش ناشئ خو ځنی مسلې دا سی چې هغه قلیل الوجود وی نو زدا اتفاقی در لکو پوښی په خبره واره نو دا اذان با قاعده زمای عزت مند جواب ورکوي دا غي پسید د درود شریف وای بیا دا اذان دعا ست کوي ټول مسلمانان کوشش وکي بل چې اذان ویلې شنو که ار اذان دې بس بیا جمعات تسری ادي په لګورې چې یو په الله واس کوي بل په بل سو کا واس کوي دا خبره به مړلې شي دکان وای مالک نه پټه وای مالک نه ولته وای حی علی الصلاه دا ګوره مؤذن د چا د خلیغه تابع دا الله وای چې مزل راشه خود دې دغه تعبیر کوي مؤذن وای حی علی الفلاح دا د مالک حکم دی خود خلی دی او مؤذن روزی چې تاسو د کامیابی زیل راشه نو دغه وخت ټول کارونه پرې خودل دي ګوره د جمی دی مستم ټول کوشش وکړي چې وختي راځي چې دا بانګ ویلې شوې سو کرست شوي دا مناروا کارو نو دا غناروا مو متل کېږي دا موږ مو متل کېږي بانګ نه پس چې د جمعې اذان شو شا ډوډۍ خوړلې چا کار کړي چا تاخير کړي نو دی باندې دې الله پنځ مجرم شو اوس بدغه جرم او دا مستل کېږي بل نه چې دی په لګورې ټول افتکار کوي نو کو د جمعې پرز لګ وخت راځي نو سجل بوشي بل دا رزق ډېرې دل پکار دی کدا د بر نه دی تاسو له دا مسلمانانو هغه ایمانی عقیده ده دا رزق ډېریږي پکار کدا د بر نه دی بعض خلک دولس غنټې کار کوي اسوک یو غنټه کار کوي یو غنټې وال رزق ډېر دی دولس وال اډو سشته نه نو کار کوا شریعت دا سنوی چې بیکاره کینه دکان کوا زمیدار کوا وګوره رزق په ډیر کار ډیری غینا دای چې برس لیکلې قسم دې کې یو دانه دې چې واکته سره مخ کې ما ویل سوزه یې کې لیکلې ها بھائی پینځه ځای رزق لیکلې چې پاغه قلمونه لیکلې د چا نیکا او پلار به سیوا کیو دانا دا ګوره لیکل دی به تاله میلاویږي یو ځلې پازل کې لیکلې یو ځلې چې قلم پیدا کوي ولیکا دویم ځل چې د مور خټه کې سلور میاشي پوره شي نو الله ملک رولیږي رزق لیکي چې دا سړی پیدا کیږي دا به دومره رزق وي تاسو خپل وای خو بیا مور خپل سوچ دی وای بس نور به رزق نو نو اوبای دا چې لیکنه قسم دې یو دانه دې خپل خزل پرې خوا کې دی دا به خلاصې تاسو ګورئ یو رسم خلکه ورکول و یو دانه په خلکه پاتې بس نور نصیب کې توا کړه چې اغل الله لیکلی نو نو خلکه پاتې شو او تا د مر نه پس دا غد خلین رزق ټول لیکلې کار کوا خدا سے کار مکو چې جمعات شاټ دے جمی مسکنه ستا په جمعات کې تعلیم کیږي پاغه کې نه ها دا یو مسله ده چې د دې پر اتلو په کې برکت راځي او په ډیر کار په کې سب ناراضي ها بھائی د دین سره په کې برکت د قران سره د دین سره د اعمالو سره سکیږي برکت راځي دا فیصله شریعت کچره دی قران ته موږ متوجي شو رزق سکیږي هغه یو مثال هم تاسو ګورئ ایتا سوکار رمضان کې ډیر کوي که د روزې نه بغیر ډیر کوي روزې نه بغیر خلک ډیر کوي روزه کې جوړي ارزک رمضان کې ډیر دی اگر رمضان نه بغیر ډیر دی تاسو لوام داولې په قرته لاړې رمضان کې ټولې زنانه چې قرته لړ شي لوړه دې ټول قران نه لاسې کې جمعه ته راشي قران له خلک ناس بس الله له متوجیش الارچا ته رزق سک رزق کی فراخ کو نو د دین د توجه سره رزق کی فراخی راځي نن زموږ د اسو ماشومان تقریبا یو ماشومان یو پکې زموږ د تردا بچي د دم ختم کړي ګور په مشرواله کې ختم وکړ تاسو ټول پلس اوچت کې داخه چې چا قران نه دی ویلې موږ به شروع کوو داخه لا اوچت کې ټول وګوره کې چا اوچت نه کو نه وتر وتر الله ستاسو کا اوچت کرا خیلات ټول وای چې موږ به قران شروع کوو ان شاء الله جدا رزق راځي سب مکړي ختم به مکړی نو شپغو ختمونه دي ختم په زیدواګانم قبليږي نو چې موضوع شي بیا ما ان شاء الله مولانا صاحب قاری صاحب دا ختمونه کوي اي پسې به دعا کوو نو هغه کې کې نه الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې الله دا خراب خاتمه نه مو ساتي الله دا خراب خاتمه نه رب کریم او ساتي الله مونږ ته زموږ والدين او ته اصول فروع تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تا الہ العالمین واړه او وی ګناهونه معاف کړي دا زموږ د محلی او مشهور ډیر نیک سړیو چې می مزلبم راتلو دعا ورته غوړی وفات شوه نورم ترنن رضی پوری سور مردگان وفات دي ټول دعا کې یاد کوي چې الله ورسره د رحم د کرم او د بخښنې معاملو کې بیماران دعا کې یاد کوي الله کوم کورونو کې یا اسپیتالونو کې بیماران دي ته ول شفای کامله عاجل ور نصیب کې الہ العالمین بی ګنا بندیوان د بند اخلاص کې د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ول ور کې د چا دشمنی طرف غنی دي الله په محبت او دوستی باندې بدل کې زموږ د مدرسې دا تعمیر شروع دي لیک کوم مسلمانان منډ ترړې وای دعا ورته غواړي الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي ادا ورته او صدقه جاریه جوړه کې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار